Sant Boi. 39 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Sant Boi, desde 89.4 da FM. Sexan vostedes benvidos ao programa Galegos no Baix. E vamos con esos enderezos que temos por aquí para que vostedes estean ao tanto. Vamos co blog, que é galegosnovais.blogspot.com. O correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com. E tamén nos poden, pois, a través do Facebook, que tamén estamos aí, pois nos poden enviar solicitudes, en fin, mensaxes, o que vostedes teñan a ben. E vamos con un número que temos, que é o de WhatsApp. Neste número, lembren vostedes que cando marquen o número, digan, pois son fulano de tal, deixando o seu nome, para que nosotros poidamos poñernos en contacto coa persoa, porque como xa o número sale reflexado, pois temos que poñernos en contacto coa persona. Vamos a sortear pois unha cea ou unha comida para dúas persoas. E será no restaurante Ancares, alá na rúa Robreño. E entón, pois, como lles acabo de dicir, o número é 689-696-171. Repito, 689-696-171. Así que, cando deixen, pois deixen o nome para que nosotros nos podamos dirigir á persoa que deixou a mensaxe. E vamos, pois, co equipo que temos, que cada xoves, pois, somos os mesmos. Alá nas vías de son temos a Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E come o carón Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Boas tardes, queridos entes, benvidos un día máis. E este que nos fala, pois, Armando Fernández. E que mellor que para encetar un programa, que mellor que un pouquiño de música. Así que, Fernando, dalle o play. Saír de trabajar, coñecer do que tanto irán falar. que che den por ahí. Bueno, pois, amigas e amigos, seguimos aquí no programa Galegos Novais. Pero antes de nadiña vamos mandar un saúdo a Suiza. Ah, moi cordial, moi cordial. Máximo e a súa dona. Mercedes, Mercedes, unha aperta grande. Vicos. Unha aperta grande aquí desde Radio San Boi. Pero bueno, xa temos unha convidada que é da unha das representantes da banda de Balbina. Ajá. E vamos a falar concretamente con Balbina. Ajá. Muy buenas tardes, Balbina. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Seguro que Balbina. Bueno, seguro, desde fai 10 años casi, para moita xente, sí, pero bueno, chamame Silvia. Silvia Cerneira Montes. Que nombre moito máis común. Unha tal Silvia Cerneira Montes, non? Sí. Unha tal Silvia Cerneira Montes, sí. Benvida, moitas gracias por atendernos. Nada, gracias a vos. Parabéns por ese traballo que estades facendo, que parece ser que a banda últimamente ten moitísimos éxitos, non? Hombre. Bueno, non sei, hubo que estar aí pelexando e loitando, facéndose un oco, pero non nos podemos queixar, tal e como está o panorama musical en este momento. E con tanto reggaetón e demais, nos aquí en Galicia non temos queixa, Pola nosa banda, pola nosa banda. Debería de ser escoitar un pouquiño máis, non? Saindo na televisión galega, hai no luar con señor Galloso. Sempre nos quedará o luar, ainda menos mal, gracias a luar, que estamos aí moitos artistas. Sí, sí. E Galicia Antunes. E Galicia Antunes que... Ahora, hoxendía, con as novas plataformas, ahí. Claro, Galicia Antunes e todas estamos en todas as plataformas, pero sí que nos están dando, que nos están axudando moito, porque, ao fin e ao cabo, os medios, vos, a radio, a televisión, e agora estas novas plataformas digitais que nos están axudando un pouco a distribuir, a difundir a nosa música. Hoxendía xa casi non se compran CDs, entonces, polo menos... que se nos escoite. Por eso nos escoitamos vos. De vez en cando poñemos a vosa música, convertindo cuncas en ferrados. Como é eso? A ver. Sí, pois, exactamente así, convertindo cuncas en ferrados. Dicímolo porque así hai moita xente que agora, a xente moderna non conta en cuncas nin en ferrados, non? Sí, algúns deles non saben nin o que é. Exactamente, entonces por eso dicímolo así, para que moitos non se enteren e mentras nos vamos dicindo, vamos tamén eso, ampliando as leiras. Claro que sí. Sí, bueno, os marcos. O que pasa é eso, que os ferrados hoxe un día pouco se empregan porque o centeo e o millo... E por desgracia o que se queman agora son hectáreas. Eso. E dos ferrados de millo e das cuncas xa non se fala. Unha mágoa que se non houbera estes colleiteiros, estes gandeiros, claro, estes traballadores do noso agro, non teríamos precisamente nin pan, no. Pero... E agora cade celíacos e xente alérxica ao gluten e demais, olvídate. Sí, claro. Aína, bueno, que queda xente que sabe de que van as cuncas e os ferrados, e por eso a Balbina tamén está aí un pouco dándose a coñecer, e que a xente, pois, que traía recordos. Uns aprenden e outros recordan. Alegrámonos moitísimo. O día que o agro deixe de funcionar, non sei que comeremos nas cidades. Bueno, comeremos unha canción que tamén ten a Balbina, que fala dos galleguiños de piso, galleguiños de piso, que tómanse ahora moito todo o que eles chaman biolóxico, ecolóxico, sí, que ven a ser o mismo que o do campo de antes, onde non se utilizaba ningún tipo de, bueno, esterco das vacas e o das cabras, e o das ovellas, cabras, as galiñas, e dos porcos, e agora xa che moito de moda eso, sal de Himalaya e estas cousas, non sabes? Que sí. Pois tamén temos así ese tipo de alimentos, bueno. Al final... Sí. Bueno, ecolóxicos, que son os dos árbores de toda a vida das aldeas, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos co importante. Primeiro dicir ya a nosa xente que a banda de Balbina xa fai anos que traballa, fai anos que está dándose a coñecer a nosa música dun xeito completamente diferente, empregando tamén a música tradicional, pero dun xeito diferente. Cando comezou? Contanos. Mira, hai 10 anos, non sei, este setembro de 2019, fixo 10 anos que facíamos o primeiro concerto. E nacemos así, dun programa da Radio Galega, que se chamaba Apollo Hit, que era como crear o hit do verán, non? No que sí, se presentaban varias bandas. Nos gañamos ese concurso, hai 10 anos, e de aí saliron os concertos, e de aí se creou a banda, porque non existía a banda como tal. É dicir, a Balbina era eu, e a miña parella, que se chama Ramón Raíndo, que é o compositor, xunto comigo, das cancións da banda da Balbina. Presentámonos o concurso, ca canción, primeiro foi a Estomballada, a Rima de Merengue, e logo foi o Fillo do Mar. Que pasa? Que o premio era concertos, entonces para facer concertos había que ter banda. Está bien, claro. Sí, compoñer un pouco máis. Ahora faise ao revés, non? Antes os eran os grupos, pues aquí foi ao revés. Había música, había cancións, había composicións, pero non había quen as tocara. E a conta do premio, pues pudemos montar unha banda e dicirlle a uns amigos, en ese momento amigos, ou deixa da familia, mira, hai isto, xuntámonos e tal. E efectivamente, e aí fomos un disco, dous discos, e este é o terceiro disco, que é o da Cebola. Con cebola ou sen cebola, sí. A tortilla, vamos. A tortilla tamén. Que está ben boa. Con cebola ou sen cebola. E bueno, así levamos de sanos, pensando que non iba a ser o que é hoxendía, e intentando manternos sempre combinando o que é a verbena galega, non? En Galicia é un pobo cheo de grandes músicos, de orquestas, sobre todo de bandas, e a xente moi festeira, moi verbenera, e nós o que facemos é, pois, as melodías de sempre que se bailan nas festas, pois as cumbias, os merengues, o paso doble, incluso o reggaetón, para esos tempos, non? Para non quedarnos atrás. Claro. Pois facelo, pero cas nosas letras, é dicir, a nosa maneira, cantando as cousas que nos, ao fin e ao cabo, o reggaetón ven de outros países, e eles cantan a súa temática, coa súa cultura. Nos temos o reggaetón, que non deixa de ser un ritmo musical, un estilo musical, pero ca nosa cultura, coas nosas letras. O paso doble, os paso dobles igual, temos un paso doble que di: bebamos como galegos porque sabemos mexar. Sí, porque beber non é o mesmo campuxar, non? No, aquí en Galicia han dito que di que o importante non é o que bebas, sino que a medida que vas bebendo que vayas mexando, vais descomando. E aí, pois eso, ¿no? Como o ritmo é o paso doble, a xente baila o paso doble, pero na letra, pois aquí a nosa cultura, pois, de comer, beber, traballar e disfrutar tamén. Exactamente. Sí, como digo eu, cando están tomando viño ou algo así, hai que no toma de golpe a porrazo, e digo eu, claro, non o empuxes, claro, bebio. Exactamente. Ademais, aquí en Galicia hai moi bons viños e son para ser degustados e disfrutados, non? Eso. Cada vez vaste lembrando de que no fixo, de onde veu ese viño. O viño enseña moitas cousas. Sí. No, e aparte a min, o viño especialmente, tráeme a cabeza, pois, xuntanzas. Sí. Non? Sí. Conversas. Sí, e a medida que vas bebendo unha copa, dúas, as conversas van evolucionando. Sí. Y, pero con tranquilidade, ¿no? Eso. Esa de angorde, hai que beber angorde. Palabra ali dos Ancares. Sí. Ajá. Muy ben. Balbina, bueno, Silvia, como que... Sí, no, Balbina chamame moita xente xa, e miña nai xa me di, se xo puxere eu non xe iba a gustar, pois non, mellor non, porque era de toda a vida, pero como escollín, que ven por memorias dun enolabrego... Moi ben, moi ben. Por Balbino, Balbino, que era unha banda aldea. Sí, señor, Balbino, que andaba... O Balbino de Neira Vilas. Sí. Era un Balbino, eu son un Balbino, un rapaz da aldea, e ademais, probe, como quen di, un ninguén, pois así a Balbina. Bueno, alegro-me moitísimo. Bueno, continuamos falando da banda. A banda, despois deses 10 anos dese terceiro CD que acabas de publicar, que, por certo, hai que dicir a xente que tamén se pode topar en YouTube, non? Sí, algunas, en YouTube está en iTunes, está en Deezer, tamén está de... No Spotify tamén. No Spotify, sí. Bueno, hai que dicir a toda a xente, pero que agora, nesa vosa traxectoria musical, os concertos que fixeste durante o verán, agora tendes previsto, ou para dentro de moi pouco, algunha intervención, non? Sí, temos o sábado, 2 de novembro, en Pontareas, na festa de outono, a festa de outono, e estaremos ali en Pontareas. É unha cousa... Bueno, a 8 da tarde, así nos serán, lévase ben, e que nos temos unha música tamén que tanto disfrutan os pais con os fillos, como a xente maior, é o bo que ten ser para todos os públicos. Sí, eu claro. Que eu dicía antes, non? Un grupo de música que emprega a nosa tradición, pero que tamén dalle un xeito moderno, porque acabas de dicir precisamente o reggaetón ou merengue ou cualquier outro. Sí, sí. Como se suele dicir, alimenta desde o máis pequeno ao máis grande. Eso. Sí, sí, e aparte eso, que son estilos que podes escoltar en calquera verbena a calquera orquesta, pero que son eso, con letras que nos vamos a sentir identificados, porque a Balbina, unha das cousas que temos e que nos sorprendeu ao principio, e agora entendemos lo que nos catro puntos de Galicia, a xente enténdenos, porque claro, contamos cousas que se non as viviches ti, sabes de alguén que as viveu ou conoces a alguén ou en algún momento xa as contaron. E ademais no noso idioma. Claro, sí, sí. Que eso é o que transmite máis, é dicir, chega ao fondo porque en realidade pois non estamos en noutro país, senón que en Galicia, e entón claro. Empregaron os idioma, bueno, sentirse orgullosos do noso, non? Claro, claro, e que a fin de contas eso, nos temos a suerte de ter esa cultura propia. Que moitos sitios non teñen e que tiveron que pues, por causas históricas, sociais e demais, pues acabaron desaparecendo ou acabaron sendo absorbidos aquí, seguímolo mantendo. E eu creo que eso forma parte da cultura. Eu digo, a mí encantaríame poder falar con calquera en calquera idioma, sabes? Poder entender con inglés, con francés, claro. En Francia, con tal. E entonces aquí nos temos esa sorte porque non a vamos a aproveitar. Claro. Hai que ver todo como beneficios, non como impedimentos. Pero canto máis cultura, mellor. Canto máis claro, idioma, mellor. Exactamente. Balbina, os rapaces conectan moito con vosco, seguro. Sí, mira, conectan moito e ademais nos tivemos a suerte de que coa primeira canción, coa Estomballada. Estomballada. Houve moitos colexios. Moitos rapaces, sí. Sí, e vemos vídeos en YouTube desde fai anos tempo que as mestras e os mestres nos coles, non sei por que as colleron e fixo gracia a canción, non? Porque fale eso do escape do rural, pero a vez vendendo o rural como unha forma de ocio, de turismo, por un lado, pero que si ese rural non se coida e non está coidado, si a erva non está cortada, si os pinos non están coidados, de que nos sirve o turismo si non coidamos realmente? Que pasa? Que coidar o campo dá moito traballo, é moi traballoso, e é unha labor que ten que ser moitas veces desinteresada, porque ti coídalo e non sabes se finalmente che vai a producir ou non, porque non depende todo de ti, claro, non? Claro. E entón sorprendeu-nos que esa canción, sobre todo a Estomballada, aos nenos gustalle moitísimo, gustalle moitísimo, porque lles fai, bueno, eso, velos saltando, velos andar a rolos, aparte nos temos iso que nos estomballamos, vámonos no chan aí meneando, entonces os nenos gustalle moito, e tamén tuvemos claro, proceso de que moitos coles utilizaron esa canción polo Día das Letras para que os nenos traballaran sobre ela e se liberaran un pouco. Que eles, ademais, tarareana, porque é pegadiza, non? Sí, claro, básicamente... É merengue verbenero. Sí. Bueno, e agora esa de cebola ou sin cebola tamén está moi está moi lograda, exacto, ¿eh? Sí. Sin embargo, temos por comentarios que nos chegan que para os nenos disfrutan máis. Fixemos unha versión da Chorona. Que chora porque solo ve eucaliptos, non ve pinos, nin carballos, sí, nin nada. Claro. Sí. E os nenos gustalle moito, porque ten ese toque rockero de guitarra que os nenos mandaron unos varios vídeos por privado, familias, pais, de diferentes nenos, saltando e berreando ca Chorona. Pero a cebola tamén é pegadiza, sí. Simulando... A rumba que temos, unha rumba de Balbina bailadora, pola noite baila, polo día chora, tamén é moi bailable. Pois, da verdade que é extraordinario o poder escoitarvos directa. Eu puxen Galicia Antunes ou dixen ya toda a xente que escoitara en YouTube. Tamén hai o podcast da Televisión Galega onde estivestes interpretando, pero que a verdade, bueno, pois nos sentímonos orgullosos e bueno, honrados precisamente por coido que somos os primeiros que dende Cataluña vos facemos. Dende Cataluña, dende calquera outra comunidade autónoma que non sei. A Galicia son dos primeiros. Pois agradecemos te moitísimo, para nos é un orgullo tremendo, non? Sí. A vos, porque nos axudades a difundir a nosa música, que ao final a música é do que se trata, de que viaxe. Sí. De que viaxe, de que se expanda. Se che gusta máis, pois suerte. Se non che gusta, pois mira, o bo que ten esta vida é que hai variedade para disfrutar, para discutir e incluso para intentar convencer. Bueno, despois a ver cando os vemos aquí por Cataluña, hai que probar. A ver se son capaces de chegar, a ver se é posible. Porque aí hai moito galego tamén. Bueno, moito. Parece que sí. Algúns sabemos, sí. Algúns sabemos, estamos por aquí, sí. Escoita, sodes seis os compoñentes da banda, non? Sí. Ahora mesmo. Envíalle un abrazo e unha aperta grandísima a todos eles e felicito da nosa parte. Pero despois de Pontareas tendes previsto algunha cousa, por exemplo, non sei, en Pontevedra e no Curtulgar ou unha. En principio a última data deste ano en Pontareas. Ajá. Pero estaremos esperando, normalmente, a ver, en dicembro suele salir alguna, así con esos concertos de Nadal. Ajá. Pero sí que temos xa unhas cuantas para o verán que ven, ¿eh? Caraí, ¿no? Sí, sí, sorprendentemente este ano foron bastante, a xente está se adiantando bastante. Caraí, o sea que por si acaso o calendario. Non sei se vai haber cartos ou non. Por si acaso está cuberto ou non cuberto o calendario, non? Pues, moi ben, moi sí, ben. En eso, sí. Pois agradecémosche moitísimo a conversa que tivemos hoxe. É un primeiro contacto, pero que como xa temos este teléfono, sí, e este contacto, sí, pois sí, en calquera momento pois conectaremos outra vez con Bosco para que nos diga, faledes da vosa traxectoria, dos concertos e dos éxitos que estades a ter. Éxito que estades acadando. Honradísimos que estamos. Bueno, sí. Aunque isto foi así en última hora, pero bueno. Eu falo moito, tenedme que cortar, que eu falo moito. No, nada. É preciosa a conversa que tivemos contigo. E agradecemos moitísimo, de veras. Hasta outro momento. Gracias, Silvia, por levarnos as ondas. Unha aperta grande, seguiremos escoitándovos. Eso. Gracias. Moitos éxitos. Apertiñas. Chorando por ti. Que che ven por aí. Nunca me supe che estar ni un chisco do que eu vim por ti. Dirás con la miña porta as perses tu oito de Hai xente que se porta ben e hai xente que se porta mal. Entendime, estás no grupo do que se porta mal e do que se porta ben. Claro, son chunanxinho. Si, sí, concordo. Non sei se é de Dios, pero cada día entendo que non. Adeus, meu corazón, que che ven por aí. Somebody.